حيقاك الأخوة الإسلامية أوسع دائرة عرفها البشر، لأنها لا تعرف القبلية ولا الإقليمية ولا القومية. इसलिए कि न वो मुल्क को जानता है न कौमियत को जानता है और न नसब को जानता है. चलिए आगे. ثمار الأخوة الإسلامية الحب المتبادل. الحب المتبادل کا کیا معنی؟ جو ابھی میں نے سمجھایا کہ اسلام کے اندر میں محبت جو ہے وہ بھی ون وے نہیں بلکہ محبت جو ہے وہ ٹو وے. جیسے بیوی کے ساتھ محبت. اب اگر آپ کسی بیوی سے کہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں واللہ انا احبک حبا شدیدا. اب تو ایسا کہتے ہیں مفعول مطلق احبک حبا شدیدا. وہ جواب میں کہتی ہے کمبخت اما نداؤ. یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے. تو محبت جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ الحب المتبادل و دونوں طرف سے محبت ہو. چلیے آگے. اساس التفاضل فی الاسلام هو التقوى. بس اتنا آسان ہے بھائی، کیا مشکل ہے اس میں؟ تو آپ کو آپس میں اس کی تکرار بھی کرنے کی، پڑھنے کا 10 مرتبہ، پھر سوال کا جواب خود اپنے طور پر دینے کی کوشش کرنے کی. آگے چلو. التدریب الثانی یہ اتنا آسان ہے. ہاتھ جمع الکلمات الاتیہ، آنے والی کلمات کی جمع جاؤ. یعنی یہاں جتنے بھی کلمات ہیں وہ سنگولر ہیں، اس کو آپ پلورل کر دو، اس کو جمع ہے کہ نہیں کیا ہے بنا لو. جی چلو آگے. دعامتن، یہ فعالتن کے وزن پر آتا ہے، اس کی جمع آئے گی دعائمو، فاعلوں کے وزن پر دعائم. جی چلو نمبر دو. علامتن، علامات. علامتن کی جمع آئے گی علامات. چلیے آگے. رابطتن، ابھی ہم نے اس کی جمع پڑھی روابطو. رابطتن اس کے معنی لنک، اس کے معنی کانٹیکٹ، تعلق، روابطو. چلیے. الزمان، اس کی جمع آتی ہے ازمنتن. افعیلتن کے وزن کے اوپر میں ازمنتن. جیسے تعامن کی جمع آتی ہے اطعمتن، شرابن کی جمع آتی ہے اشربتن، اور جناہن کی جمع آتی ہے اجنحتن، سلاحن کی جمع آتی ہے اسلحتن. اسی طریقے سے زمان کی بھی جمع آتی ہے ازمنتن، اور متا ان کی بھی جمع آتی ہیں امتعتن. آگے وہ لفظ بھی آ رہا ہے. چلیے آگے. المکان، یہ بھی وہی ہے. المکان اس کی جمع امکنتن، متا اس کی جمع امتعتن، الزمان اس کی جمع آئے گی ازمنتن، دارن کی جمع آئے گی دورن، اور اساسن کی جمع آئے گی اساساتن. کیا مشکل ہے اس میں حاصل؟ کچھ بھی مشکل نہیں. دیکھو یہاں بیٹھے بیٹھے سبق یاد ہو گئے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ آگے چلو بھائی. التدریب الثالث انسج جمل على منوال الجمل الاتية. اس کے بعد کہتے ہیں انسج جملا على منوال الجمل الاتية، آنے والے جملوں کے طرز پر جملے بناؤ. منوال کا میں نے ترجمہ تم کو بتایا، طرز، طریقہ. اور نسج، نسج کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا بنانا. کہ میں نے کیا بتایا تھا بنانا کا؟ جی یہ جو میں نے کہا بنانا، وہ انگلش والا بنانا نہیں. ایک طالب علم نے پوچھا استاد جی بنانا کیلا کہاں؟ ارے پاگل، میں نے بنانے کا اردو میں کہا، انگلش سمجھا کہ ابھی آپ سبق کے بعد جمعے کے والی بولی بن گئے. عجیب تاریخ، وہ بیچارا کھانے کا ہی خواب دیکھتا ہے. تو یہ اردو والا ہے، بنانا یعنی میں، یعنی ایک سینٹنس جملہ بناؤ. آنے والے جھولوں کے طرز کے اوپر میں جھولے بناؤ. چلیے آئیے. الأخوة الإسلامية هي دعامة الإسلام. تو اس طرز پر بنانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اب جیسے اس میں بتایا کہ الأخوة الإسلامية هي دعامة الإسلام، تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں العقیدۃ التوحیدیۃ هي دعامۃ الاسلام. اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ عقیدۂ توحید پر. اور عقیدۂ توحید کیا ہے؟ بلیو اونلی ون اللہ. اس کا نام رکھا جاتا ہے عقیدۂ توحید. اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسی کے طرز کا اگر دوسرا جملہ آپ کو بنانے کا کہا جائے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ البکور فی الصباح، صبح سویرے بیدار ہو جانا، ہوا دعامت النجاح فی الامتحان، وہی بنیاد ہے امتحان کے اندر میں کامیاب ہونے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الجہد صباحا ومساء وبعد المغرب وبعد العشاء وقبيل المغرب وبعيد العشاء ہوا دعامۃ النجاح. صبح شام آپ محنت کریں گے تو یہی کامیابی کی کیا ہے بنیاد ہے. اور اگر آپ صبح شام محنت نہیں کریں گے تو کامیابی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو. تو یہ میں نے اگزامپل دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو استعمال کریں. یا یہ کہا جائے گا کہ بھائی علی ایمان بالرسالت المحمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لانا، ہی دعامۃ النجاح فی الدنیا والآخرہ. ابھی کہتے ہیں اور بوجھا بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی تو ہر وینسڈے کو بیان کرتے ہیں کہ ان الخروج فی سبیل اللہ فی کل سنۃ لاربعین یوم هو اساس النجاح فی ہذہ الدنیا وفی الآخرہ. اعلان کرتے ہیں واٹس ان بینس دی آفٹر آفٹر مائی سکسیس مائی سکسیس یور سکسیس. تو اس کو آپ کہو کہ میں ان نجاحنا و نجاحکم ہنا و ہناک علی الخروج فی سبیل اللہ علی الجولۃ بعد العصر. گشت کرنے پر ہے کامیابی. کب گشت کب کیا جائے؟ عصر کے بعد. تو جیسے اس جملے کا معنی ہے اسی طریقے سے بتایا گیا. جی چلو وقت ہو گیا کل اس کو. اب کل میں جو ہیں یہ سب